małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły na biznesexpert.com. Flota od Skody. Od 9 lat najchętniej wybierana przez przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 listopada, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Polska uważa, że trzeba wprowadzić sankcje wobec Rosji za atak na ukraińskie okręty, mówi w Trójce szef polskiej dyplomacji. Były lider SLD Leszek Miller przyznaje, że sojusz poniósł porażkę w wyborach samorządowych. Święta bez granic. Po południu na naszej antenie rusza kolejna licytacja, tym razem na rzecz dzieci z Mariupola. Na chwilę przed wylotem do Kijowa szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówi w Trójce, że według władz w Warszawie trzeba stanowczo zareagować na ostatnie działania Rosji na Ukrainie. My w ramach naszych działań dyplomatycznych na forach międzynarodowych, czy to w Unii Europejskiej, czy w NATO, czy w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, wszędzie podnosimy problem zdecydowanej reakcji wobec agresji rosyjskiej. Czyli podzielamy tutaj stanowisko Ukrainy i będziemy tego stanowiska bronić. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini w imieniu Unii Europejskiej wezwała Rosję do bezwarunkowego i bezzwłocznego oddania Ukrainie okrętów i sprzętu oraz uwolnienia ukraińskich marynarzy. Jednak nie padły słowa o ewentualnych sankcjach na Rosję. Polska, jak mówił minister Czaputowicz, jest za ich wprowadzeniem. Te kwestie podnosiliśmy podczas dyskusji nad wspólnym stanowiskiem. Są państwa, które są temu przeciwne. Polska uważa, że te sankcje powinny być wprowadzone. Minister spraw zagranicznych powiedział, że po rozmowie z szefową unijnej dyplomacji ma przekazać w Kijowie wyrazy solidarności z państwem ukraińskim w imieniu Unii Europejskiej. Sojusz Lewicy Demokratycznej poniósł porażkę w wyborach samorządowych, przyznaje Leszek Miller. Były szef SLD mówił o tym w polskim radiu, analizując wyniki ostatniego głosowania. W liczbach bezwzględnych to jest utrata ponad 30 tysięcy wyborców. Prawdziwa porażka to jest w mandatach, dlatego że my w sejmikach wojewódzkich straciliśmy około 60% mandatów. W wielu wielkich miastach jest bardzo dotkliwa porażka. No, Warszawa, no, w Radzie Warszawy mamy jeden mandat, w sejmiku mazowieckim Monika Jaruzelska. Tego nie można zaliczyć jako jakiś sukces. Zdaniem Leszka Millera SLD musi się zastanowić, jak przygotować się do przyszłych wyborów, a te najbliższe do Europarlamentu w maju przyszłego roku. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Po południu słuchacze Trójki znowu usłyszą te słowa Kuby Strzyczkowskiego. Rusza akcja Święta bez granic. To będzie licytacja pamiątek podarowanych przez znane osoby, przyjaciół programu trzeciego. Wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Mariupola na Ukrainie, mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja. Mówi się, że w wyniku walk, które toczą się na wschodzie Ukrainy od 2014 roku, ponad 100 tysięcy osób uciekło ze wschodniej Ukrainy do samego Mariupola. W tej liczbie znajduje się około 58 tysięcy dzieci. Dzieci, które przeżyły wojenne traumy, które były świadkami bombardowań ich domów i dzieci, które naprawdę potrzebują naszej pomocy. Kuba Strzyczkowski przypomina, że rok temu w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Aleppo w Syrii Trójka zebrała ponad 1 200 000 zł. To są rekordy nieprawdopodobne, które bijemy co roku. Nie o rekordy chodzi rzecz jasna, ale suma jest imponująca. Fantastycznie zagrały SMS-y. Słuchacze polubili tę formę pomocy. Blisko 500 000 zł z tej całej sumy to właśnie SMS-y. Słuchacze polubili darowizny, więc mnie to bardzo, bardzo cieszy. No i oczywiście jak co roku pięknie uczestniczą w licytowanych przedmiotach. Program Trzecie Akcje Charytatywne organizuje już od 26 lat. Dzisiejsza zacznie się tuż po godzinie 16. Przez lata zgromadził około 40 tysięcy nagrań. Przyjaciele nazywali jego zbiór Zagozdeum. Dzisiaj na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie spocznie radiowiec Jan Zagozda. Był między innymi autorem audycji Mijają lata, zostają piosenki czy słodkie radio retro. Kierownik redakcji muzycznej Trójki Piotr Mec przypomina, że Jan Zagozda archiwizował dźwięki warte utrwalenia. O archiwum pana Jana krążą legendy. Myślę, że powinniśmy spowodować i nie ukrywam, że tego typu pomysł już się w mojej głowie urodził. To archiwum w sposób znacznie bardziej wyczerpujący niż do tej pory. No bo to jest wręcz narodowy skarb. Narodowy skarb, który miał swoje różne losy. Teraz już chyba nie ma na to czekać. Trzeba po prostu ten skarb po pierwsze ochronić, po drugie usystematyzować, a po trzecie udostępnić. Jan Zagozda miał 88 lat. Pogrzeb rozpocznie się w samo południe od mszy w kościele świętego Karola Boromeusza. 4,5 minuty po 9 w Trójce pora na wiadomości sportowe. a przygotował je Krzysztof Łuniewski. Od dziś trzymamy kciuki za nasze szczypiornistki. Meczem z Serbią rozpoczynają Mistrzostwa Europy we Francji. Trener Leszek Krowicki miał przed tym spotkaniem nieco zmartwień. Kontuzja Asi Drabik nam w tym ostatnim etapie pokrzyżowała troszeczkę nasze plany. Niepokoi mnie to, że Sylwia Liseska i Ewa były przeziębione i też nie mogliśmy wypróbować pewnych wariantów, ale wszystko pozostałe w mojej ocenie zostało zrobione tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. I czekamy teraz niecierpliwie na nasz pierwszy występ. Mecz Polska-Serbia o 18:00. Piłkarki ręczne zaczynają, nasi koszykarze powoli kończą eliminację mundialu i na razie wszystko jest na dobrej drodze. Po tym, jak pokonali na wyjeździe Holendrów 105-78, awans na Mistrzostwa Świata mają może nie na wyciągnięcie ręki, ale coraz wyraźniej majaczy na horyzoncie. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie dziś gra lider tabeli Lechia. We Wrocławiu spotka się ze Śląskiem. To o godzinie 18:00. O 20:30 Jagiellonia u siebie zagra z rozpędzoną ostatnio Arką. W obecnej formie stać nas na to, żeby zdobyć punkty w Białymstoku. Na pewno musimy uważać na szybkie skrzydła, ponieważ mają fantastycznych skrzydłowych jak na polską ligę. Nowikowa strzela, Frankowski jeśli będzie grał, no to jest reprezentant Polski. Mówił obrońca Arki Adam Marciniak. Pozostając przy piłce, potwierdziły się przypuszczenia, że rewanżowe finałowe spotkanie w Copa Libertadores między Boca Juniors i River Plate odbędzie się 9 grudnia na Bernabeu w Madrycie i może tym razem dzieci nie będą wchodzić na stadion owinięte racami. W boksie szykuje się ciekawy pojedynek. W sobotę w Los Angeles Deontay Wilder będzie bronił pasa WBC w kategorii ciężkiej w walce z wracającym z niebytu Tysonem Furym. Fury stał się legendą wagi ciężkiej, gdy 3 lata temu pokonał absolutnego mistrza Ukraińca Władimira Kliczkę. Jednak Wilder od momentu, kiedy stało się jasne, że zmierzy się z Brytyjczykiem, podkreślał, że ten wyczyn nie robi na nim żadnego wrażenia. Mówiłem od początku, ja nie jestem Kliczką. Patrzyłem w jego oczy i powtarzałem to cały czas i dodawałem, że pokażę mu, co to jest strach. Mówił Wilder, który z 40 starć na zawodowym ringu wygrał aż 39 przed czasem. Jest on faworytem tego pojedynku. Na Amerykanina stawiają m.in. takie legendy jak Riddick Bowie czy George Foreman. Natomiast Tyson Fury wraca na salony bokserskie. Co ciekawe, w ciągu roku schudł ponad 30 kg. Wcześniej miał problem z używkami i z tego powodu stracił bokserską licencję. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Kończymy serwis plebiscytem Polskiego Radia na najlepszego sportowca kończącego się roku. Jednym z faworytów jest bez wątpienia Bartosz Kurek. 4 lata temu był podstawowym zawodnikiem reprezentacji, ale na mistrzostwach nie zagrał, nie będąc powołanym do kadry. W tegorocznych Mistrzostwach Świata miał do udowodnienia chyba więcej niż inni. Turniej zaczął tak sobie, ale w miarę gry grał coraz lepiej i zakończył Mistrzostwa z tytułem MVP, najlepszego zawodnika. Zawsze podkreślał jednak, że sam medalu by nie zdobył. Spełniliśmy swoje marzenia, zrobiliśmy to po co spotkaliśmy się 5 miesięcy temu. To było coś szalonego, to była szalona przejażdżka przez Bułgarię do Turynu, ale skończyła się najlepiej jak to tylko możliwe. A jest przecież o co grać. Przed drużyną eliminację do Igrzysk Olimpijskich, a potem mam nadzieję same Igrzyska w Tokio. I niech się powtarzają takie piłki. Już Rezende przyjmuje dobrze. Kubiak do prawej strony, do Kurka! Mamy punkt! 25-23, 3-0. Jesteśmy mistrzami świata. Sylwetkę Bartosza Kurka prezentował Tomasz Gorazdowski. W jego imieniu zapraszam na kolejny Sport w Trójce kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia niewiele chmur, wyjątkiem może być zachód i północne krańce kraju. Tam może popadać śnieg i deszcz ze śniegiem. Na drogach możliwe gołoleć. Podobna pogoda czeka nas także w weekend. Na termometrach dzisiaj minus 6 stopni na wschodzie, minus 2 w centrum, na zachodzie minus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro o 7:40 w cyklu Na Zdrowie w audycji Zapraszamy na Weekend. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus, co to za laska? Co las? A to jest laska Mikołaja, świętego Mikołaja. No, ale to znaczy, że... No co, że? No, święty robi zakupy na sklepie, a ja mu pilnuję laski. Proste.

No i to oczywiście była Republika, gdyby ktoś nie wiedział, ale wątpię, żeby nasi słuchacze tego nie wiedzieli. Piosenka zresztą jest ponadczasowa, powstała w latach 80., ale zawsze można sobie pomyśleć, że dotyczy samotnego na przykład urzędnika instytucji finansowej, któremu się pali grunt pod nogami i wszyscy czekają, żebyś spadł, bo ma już takie kłopoty. Ale to już się domyślam, dalej, do czego pan zmierza. Można dalej w tych koncepcjach, mianowicie został sam. No i może i tak. Bo nie wiadomo, czy był sam, a teraz został sam. Jak widać, Grzegorz Ciechowski był wielki i potrafił stworzyć ponadczasowe teksty. Ja pamiętam, słuchajcie, bo to jest moja podstawówka, pamiętam tę rywalizację między fanami Republiki i Lady Punk. Pamiętasz? Nie wiem, czy pamiętasz, Paweł, była taka... No oczywiście. Ach, ale na szczęście to nie był poziom dzisiejszej rywalizacji między zwolennikami drużyn piłkarskich. Nie biliśmy się, to pamiętam, na pewno. Dobrze, to mimo wszystko jest program ekonomiczny, więc przejdźmy do ekonomii. Ja tylko dodam, że wspomniałem o tym, że nie ma dzisiaj z nami Kazimierza Krupy, więc nie będziemy mówili o Radzie Polityki Pieniężnej. Ale ja mogę przyjąć jego formę. Rada Polityki Pieniężnej jest do likwidacji. Dobrze. A Bastylię trzeba, co? A jeśli chodzi o ważne ekonomiczne informacje, to w poniedziałek pojawiła się taka, że stopa bezrobocia w Polsce w trzecim kwartale tego roku liczona według badania aktywności ekonomicznej ludności wyniosła 3,8%. No i ciekawe jest to, że w drugim kwartale było to 3,6%, co oznacza, i tutaj rozumowanie jest bardzo proste, wzrost stopy bezrobocia. Wzrasta nam bezrobocie, panowie. Ale pomówmy się, no co to jest za bezrobocie? No to o takim bezrobociu jeszcze dwa lata temu można było sobie pomarzyć. A tam dwa lata temu. Było dwucyfrowe, no. A 15 lat temu było... Tak dokładnie 18%. Mówiąc, dwa lata temu to już nie było dwucyfrowe, bo to jest to liczone przez Eurostat, czyli powiedzmy, że to są ci prawdziwi niepracujący, chociaż wiadomo, że te ankiety też mogą być nie do końca precyzyjne. Ale fakt faktem, że no tak dobrze jeszcze nie było. Pamiętamy, może ci starcy studio, co tutaj są, tacy mocno już tam za kola mamy tutaj, prawda, brzuszki i tak dalej. I tak bajamy sobie o tej starości. Nie wiem, o czym ty mówisz. Dobra. No w każdym razie pamiętamy bezrobocie, które było rzędu 20 parę procent. No, tak. Ale to powiedzmy. Dobrze, to ale co się stało, że to bezrobocie zaczyna wzrosło? Natomiast oczywiście warto o tym pamiętać. Dwa miesiące. Bodajże listopad 2002 roku i styczeń 2003 roku najwyższe bezrobocie przez te 30 lat 20,6%. Warto pamiętać o tym. Wchodzimy w cykl koniunkturalny, który zaczął się właśnie w roku 2003 i w roku 2008 mamy 8,8%. Też piękne zejście. Potem mamy pierwszy kryzys, drugi kryzys i w efekcie 14,4% w styczniu 2014 roku. Znowu wchodzimy w cykl koniunkturalny i schodzimy do poziomu tego, który mamy dzisiaj. Panie Marku, z jakimiś notatkami tutaj przyszedł, że tak cytuję dokładnie. To jest moja praca i moje hobby, panie Arku, więc ja takie rzeczy pamiętam. Aczkolwiek mówię tutaj o bezrobociu GUS-owskim, które trochę inaczej się liczy, więc ono jest nieco wyższe dzisiaj, 5,7% niż to, które podaje Eurostat. Ale nie zmienia to faktu, że no właśnie, tak dobrze jeszcze nie było, ale to też wynika z tego, że teraz ten pik taki niekorzystny, czyli to maksimum w 2014 było oczywiście dużo niższy niż w tym, niż na przełomie 2002 i 2003 roku. Dlaczego rośnie? Oczywiście to jest efekt sezonowy. To nie jest tak, że się nagle jakiś dramat dzieje. Zaczyna się powoli zima, zresztą widzimy to dzisiaj w Warszawie, minus 8 stopni po raz pierwszy w tym sezonie. Więc pewnych robót już się nie da wykonywać. No i stąd mamy. Oczywiście ten sezon zaczyna się wcześniej. To są dane nie za listopad, tylko za poprzedni miesiąc, za październik. Ale to jest tak naprawdę główna przyczyna. Aczkolwiek myślę, że warto jedną rzecz pamiętać, bo my już tak trochę, biorąc pod uwagę to, że faktycznie sytuacja się poprawia, zaczynamy część naszego społeczeństwa myśleć, że tak już mamy zadane na wieki, więc przy okazji tego sezonowego wzrostu bezrobocia warto pamiętać o tym, że gospodarka na świecie rozwija się cyklicznie i że przyjdzie gorszy czas. Ja nie twierdzę, że bezrobocie w Polsce będzie znowu na poziomie 20%, ale będzie gorzej i pamiętajmy o tym także w różnego rodzaju decyzjach, które podejmujemy, które oznaczają obciążenie finansowe na dłuższy okres czasu, ale że to za pamiętajmy jakiś to, czas może być gorzej. O tym pamiętać. Każdy z nas, także, także my, którzy pracujemy, dlatego że miejmy z tyłu głowy, że nie zawsze będzie coraz lepiej. Czyli po pierwsze, żeby mieć jakąś rezerwę, żeby budować rezerwę wtedy, kiedy jest lepiej, nawet odkładając po kilkadziesiąt czy po kilkaset złotych miesięcznie, bo może być gorzej. Ja ostatnio dużo jeździłem znowu po Polsce i widzę takie przeświadczenie, że to jest już coś zadane na wieki. Nie musi tak być. Pamiętajmy o tym przy okazji właśnie tego wzrostu, który nie wynika z pogorszenia koniunktury. który... Wszyscy myśleliśmy, że na przykład Wielka Brytania na wiek wieków amen będzie w Unii, tam będzie się tak jeździć, po prostu handlować, a teraz może się okazać nagle, że tam wyrosną bariery na granicy. O. To jeszcze nie jest przesądzone oczywiście, ale to... Między Wielką Brytanią a Irlandią na przykład. Tak, ale oczywiście kanał La Manche też jest jakąś przeszkodą, tak, ale ja mówię o przedsiębiorcach, którzy być może będą musieli troszkę dłużej poczekać na to, aż ich towary wejdą tam na rynek, albo i w drugą stronę też. Z całą pewnością, słuchajcie, będzie gorzej pod względem rejestracji firm w Wielkiej Brytanii i działania w Polsce, bo to też warto o tym pamiętać. Mamy przecież taki element... ładnie to tak określę, to pan Paweł tu jest specjalistą od tego typu prawnych rzeczy, optymalizacji podatkowej, prawda? Czyli zakładamy sobie firmę w Wielkiej Brytanii. A to i tak już jest, nie jest łatwe. Bo tam jest oczywiście, ale wciąż jeszcze to się opłaca, bo tam i ZUS-y są niższe, ichniejsze i można także podatkowo na tym lepiej wyjść. No to teraz jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, będzie trudniej o tego typu kombinacje. To w Polsce będzie teraz, w Warszawie, to city będzie. Londyńskie takie. Nie będzie, ale o tym poprzednio. Nie, co pan mówi? No dobrze, to było na temat bezrobocia, a teraz powiedzmy o tym, że około 6,5 miliarda złotych wyniosła nadwyżka budżetowa na koniec października. O tym poinformowało Ministerstwo Finansów w tym tygodniu. No a ja tylko dodam, że nadwyżka to przewaga dochodów nad wydatkami państwa. 6,5 miliarda. Jezu, jak się cieszę. Paweł z tych Robocz. Króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Nie tak, będzie tej piosenki dzisiaj. Nie będzie. Nie, ale tak, ładnie napisał kiedyś Lech Janerka o tym, że jak ma przez chwilę nadwyżkę w kieszeni, to mu jest fajnie. A potem niestety to jest tak, że to znowu się spada poniżej. Bo zaplanowany jest przecież deficyt w budżecie, prawda? I tak będzie. I tutaj bym znowu wrócił do Kazimierza Krupy, który lubi w takich sytuacjach, kiedy mówimy o nadwyżce budżetowej, mówić o dżinsach, że jeśli mamy do zaplanowane kupienie dżinsów, to w końcu je kupimy, jeśli nie w tym miesiącu, to w następnym, czyli trzeba na te dżinsy odłożyć pieniądze. I w tym momencie mamy o te, nie wiem ile kosztują dżinsy teraz. To zależy się, jakie. Sam się zapędziłem. No tak, od 70 do 700 zł, więc musi pan wybrać. No, więc jeśli mam 700 zł w kieszeni, pójdę na całość. Rozumiem. To teraz mam nadwyżkę. No ale te dżinsy będę musiał kupić, więc potem nadwyżka zniknie. Ale chwilowo można się pochwalić, że mam dużo w kieszeni. Tak? No właśnie, słuchajcie. I to powiedziało Ministerstwo Finansów, bo oczywiście, że chce się czymś pochwalić. No to jasne, no uprawia sobie dobrą propagandę, no taką. Natomiast jak tak popatrzysz w te liczby, to tam nie wszystko jest takie wesołe, bo mówił pan redaktor o wydatkach. Są jeszcze dochody i one, owszem, rosną, ale dochody z podatku VAT, tego najważniejszego, największego źródła budżetu, to urosły... Zahamowały już trochę. Właśnie, znaczy no, jeszcze wciąż rosną. No, przepraszam, jeszcze mniej niż wzrost PKB. Ale no właśnie o to chodzi. 5,4 bodajże. To jest właśnie na poziomie, czy lekko nawet mniej niż wzrost PKB, a więc oznacza, że właściwie można by było oczekiwać, że wzrosną jeszcze więcej. Tymczasem rząd wciąż uszczelnia, znaczy tak mówi, że uszczelnia podatki, czyli dokręca śrubę. Nie wiem, czy to coś jeszcze kolejne. Słuchajcie, da, no. Prawda czasu, prawda ekranu. Ta minister finansów, jedną rzecz jej trzeba przyznać, przynajmniej się stara, a może nawet możemy postawić tezę, że mówi prawdę. Ja nie twierdzę, że jak mówi, to nie mówi prawdy, tylko może nie mówić wszystkiego. Ale generalnie rzecz biorąc, już tak mówiąc trochę bardziej serio, wydaje mi się, że rzeczywiście nie w naszym programie. Minister, nie w naszym programie. No ale nie, no, muszę powiedzieć, że generalnie, głównie chodzi mi o jej wyznanie ze stycznia, kiedy powiedziała, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o wzrost ściągalności podatków, tych głównych dwóch, czyli VAT-u i akcyzy, to możemy mówić co najwyżej o 17 miliardach rocznie, co jest olbrzymią kasą, nieprawdopodobną kasą, ale nie na poziomie 50 czy 60 miliardów, bo o tyle mamy przyrost dochodów, ale wynikający z tego, że gospodarka się szybciej rozwija. Więc to po pierwsze. Po drugie, właśnie jeśli chodzi o tę nadwyżkę, to Ministerstwo Finansów też przyznaje, że to wynika no, w głównej mierze jednak z tych jeansów, czyli z tego, że wyhamowaliśmy, jeśli chodzi o pewne wydatki. Zrobimy to zapewne w listopadzie i w grudniu. Zobaczymy w jakiej skali. Natomiast deficyt w tym roku będzie, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No i teraz tak, z jednej strony będzie bardzo niski. Cieszymy się z tego super, fajnie, ekstra. A z drugiej strony patrzymy na inne kraje Unii Europejskiej. I cóż się okazuje? prawdopodobnie 14 lub 15 krajów Unii Europejskiej w tym roku będzie miało nadwyżkę budżetową. Są takie kraje jak Niemcy, jak Czechy, niektórzy mówią, że Czechy to właściwie Niemcy, no ale okej, no jak Czechy, jak Niemcy, które tą nadwyżkę mają któryś rok. Niemcy będą miały piąty rok nadwyżkę budżetową zresztą. Akurat Niemcy mają problem z tą nadwyżką, bo nie wiedzą, co z nią zrobić. Ja się przysłuchiwałem w zeszłym roku takiej dyskusji, słuchajcie, to po prostu to był niezły kabaret, Bundestag na temat, co zrobić z nadwyżką budżetową. I wychodzi jeden minister i mówi, to może byśmy zwiększyli ten fundusz na emigrantów. Ale drugi minister ten od funduszu wychodzi i mówi, no ale to tam było 5 miliardów 400 milionów euro, wydaliśmy 700 milionów, to dalej tam mamy pieniądze, to nie. No to wychodzi jakiś inny poseł ichniejszy i mówi, to może w takim razie byśmy na przykład na obronę narodową, bo tutaj ten Trump tak naciska, że za mało. To wychodzi ta minister obrony narodowej, taka zresztą bardzo ładna kobieta, bo to jest też fajne, że oprócz tego, że mądra, autentyczny profesor, to jeszcze ładna. I mówi, no tak, ale to nie jest takie proste, bo na co mielibyśmy wydać? No to wychodzi jakiś inny i mówi, to może byśmy te nowe myśliwce kupili, te co tam Amerykanie z Brytyjczykami produkują, te F-35. To ona znowu wychodzi i mówi, ale to nie jest takie proste, bo to nie jest na półkach, tylko to trzeba zamówić i to jest ładnych parę lat zanim dotrze. I tak przez cały dzień. Dobra. Panowie, jeśli chodzi o... nadwyżka też nie jest taka łatwa do przetrawienia, panie redaktorze. Słyszycie? Chodzi, czy No i to były fleciki, oczywiście. Kto śpiewał? Kaja. Kaja, tak. Pan Paweł Rochowicz lubi komentować piosenki nasze w audycji, więc proszę. Lubi też śpiewać. Może go poprosimy. Czy nie, no nie, nie, ma, nie ma szans, ja nie będę z nią konkurował. Ale jakieś skojarzenia? Gdzie tam? Ale ja będę panu, panie Pawle, rytm jakieś wybijał. Skojarzenia po tej piosence z naszymi tematami ekonomicznymi? Nie, ona była taka piękna, że tak daleko od ekonomii, że dobrze. Dobrze, że jest weekend i to tak w weekend dobrze posłuchać, oderwać się czasem od... To ja przejdę ale za to weekend nie będzie tym, czym teraz jest dzień powszedni. Ale kto był piękny? Piosenka czy Kaja, bo tak nieprecyzyjnie pan określił. I Kaja to jest, a nie Kaja była. Ma piękny piosenka głos, jest znakomitą też. Piosenkarką i do tego piękną kobietą. I pięknie brzmiałyby fleciki. No. A za chwilę przejdziemy do następnego tematu, tylko jeszcze chciałbym wrócić do tych wzrostu dochodów w kontekście nadwyżki budżetowej. No jeszcze wciąż rosną. No. Rosną i będą rosły, bo jest taki pomysł, żeby zwiększyć poziom VAT-u z 7% do 22%, jeśli chodzi o leki dla zwierząt. Słyszeliście panowie o trzech chyba. To znaczy, słuchajcie, ja mam swoje zdanie na ten temat niezmienne od, jeśli dobrze pamiętam, 2003 albo 2004 roku. Różnicowanie stawek VAT-u generalnie co do zasady mi się nie podoba, choć rozumiem, że szczególnie wtedy w roku 2003 w kontekście... W kontekście właśnie tego, co się wtedy działo, czyli bardzo wysokiego bezrobocia, rozumiem, że część tych niższych stawek miała pomagać tym, którzy mają znacznie mniej środków do dyspozycji, chociaż warto by było policzyć dzisiaj, ja to liczyłem jakieś 7-8 lat temu, w tej chwili nie mam dostępu do danych takich precyzyjnych, ile przeciętna rodzina zapłaciłaby więcej przy wyrównaniu stawek VAT-u, bo do czego zmierzam? To nie oznacza, że ma każda stawka wynosić 23%, że wszystkie mają wynosić 23%, czyli jedna ma być 23%, to znaczy, że ma być jedna stawka moim zdaniem, ale znacznie niższa niż 23%. I w 2005 roku szacowałem 15%, panie Pawle, wtedy nam się nie spinało, 17%. Prawdopodobnie to by była ta stawka, która spowodowałaby, że byłoby neutralnie dla budżetu, chociaż też nie do końca bo słuchajcie, taka prosta rzecz. Dlaczego myśmy też mieli tyle karuzel VAT-owskich w Polsce? Dlatego, że mamy relatywnie wysoką stawkę VAT-u. W związku z tym, oczywiście, więcej jest do wyciągnięcia. Pamiętajcie o tym, że przygotowanie takiego przestępstwa VAT-owskiego też kosztuje. To nie kosztuje zero. W związku z tym, jeśli jest koszt, to ja muszę mieć wystarczająco dużo do wyciągnięcia, do ukradzenia, bo tak trzeba powiedzieć od państwa, żeby mi się to opłacało. Przy niższej stawce podstawowej z całą pewnością choćby tego typu przestępstw byłoby mniej, także po prostu zwykłej szarej strefy byłoby mniej, więc być może okazałoby się, że te 17% oznacza de facto większe wpływy do budżetu, ale moim zdaniem to jest jedyne sensowne rozwiązanie. Wszyscy w tym studiu wiemy i nasi słuchacze też, że o obniżce stawki VAT należy zapomnieć. Chociaż w ustawie był taki automatyczny mechanizm, że właściwie z końcem tego roku to ona powinna wrócić do 22%, jeśli nie 7%. Ale ustawy mają to do siebie, że zawsze można je zmienić. Tak. Ale wracając jeszcze do tych zwierzaków. To mnie trochę dziwi. Bo pan jest też miłośnikiem zwierzaków. No mam psa. No tak. Też wydaję czasem, dzięki Bogu, to jeszcze szczeniak młody nie choruje, ale miałem poprzedniego, tam dużo zostawiłem w lecznicy. To jest tak, że ostatnio Ministerstwo Finansów zaproponowało tak zwaną nową matrycę stawek VAT. Gdzie tam robiło trochę porządków, to jest jeszcze projekt, robiło porządki tam, żeby wyeliminować te nieścisłości, że raz za kawę zapłacimy 7, raz 22, czy tam 8, czy 23. No, natomiast w tych porządkach niestety widzę zbójecki element, wynikający z tego, że to państwo chce teraz wyciągnąć z kieszeni obywatela trochę więcej kasy, a państwo dobrze wie, że właściciel psa jest skłonny wydać znacznie więcej na weterynarza dla swojego pupila niż na zdrowie własne. Tak jest, to wszyscy weterynarze to mówią. No, w związku z tym taka podwyżka, to co nam się i mojemu psu pewnie też nie podoba. Żeby nie było wątpliwości, mnie się też nie podoba, bo ja tego jednoznacznie nie powiedziałem. Ale pan nie ma psa, panie Marku. Nie mam psa tylko dlatego, że dużo jeżdżę, ale ja rzeczywiście kocham zwierzaki. Słuchajcie, a tak w ogóle to ostatnio do domu w Krakowie wleciał mi kominem, żeby było ciekawiej, prawdziwy puszczyk. Przespał się w nocy, po czym rano chciałem go wypuścić, nie chciał wylecieć. No i zostawiłbym go, gdyby nie to, że jechałem do Warszawy. No, chociaż nie wiem, czy zostawiłbym go w domu, to nie narażam się teraz. No otworzyłem okno, nie chciał wylecieć. W związku z tym, słuchajcie, wziąłem go normalnie po prostu i postawiłem za oknem. Chwilę popatrzył na mnie takimi oczami. Pamiętacie ten wzrok kota ze Shreka? To tak mniej więcej wyglądało. No i odleciał. I ze dwa razy go jeszcze widziałem, słuchajcie, na okolicy. A jakby się pan czuł, panie Marku, jakby to pana tak wystawione za okno? Tak, ale ja jechałem do Warszawy, musiałem. Ale wracając do tych zwierzaków. Słuchajcie, pani minister powiedziała, ile jest realnie wzrostu dochodów w związku ze wzrostem ściągalności podatków. I to nie wystarczy na to, żeby pokrywać te podstawowe programy, które już są albo mają być. W związku z tym będą podwyżki podatków. Mamy nowe podatki, jak danina solidarnościowa. Będą podwyżki podatków, a jednym z przykładów są te lekarstwa dla zwierząt. I niestety musimy się na to przygotować. Niecały tydzień temu weszły w życie przepisy, z których będą mogły skorzystać ponad 2 miliony właścicieli firm. Chodzi o uregulowania, które umożliwiają prowadzenie działalności po śmierci właściciela firmy. Gdyby przepisy nie zostały wprowadzone, wkrótce moglibyśmy mieć spory problem. Gabriela Darmetko. W Polsce jest 200 kilkadziesiąt tysięcy firm, jednoosobowych firm, w których osoby je prowadzące skończyły 65 rok życia. A zatem jest to zjawisko, które bardzo wymagało uregulowania i to bardzo szybko. Do tej pory nie było żadnego rozwiązania prawnego, które umożliwiałoby prowadzenie działalności po śmierci przedsiębiorcy. Z chwilą zakończenia działalności gospodarczej, wszystko jedno, czy ona była zamykana w związku ze śmiercią, czy ona była zamykana po prostu, bo się kończyła działalność. Nikodem Multan, radca prawny z kancelarii Ekowis, Milczarek i Wspólnicy. To w takiej sytuacji cała firma po prostu kończyła byt prawny. To znaczy wszystkie zezwolenia, pozwolenia, licencje wygasały, no bo one są zawsze indywidualnie udzielane określonej osobie. No i powstawały różnego rodzaju obowiązki. Zwłaszcza to były obowiązki na poziomie jakichś tam wynikających z ustawy o rachunkowości, a w konsekwencji obowiązki podatkowe. W zakresie podatku dochodowego, w zakresie podatku VAT. Tak naprawdę śmierć człowieka prowadzącego działalność gospodarczą, jeśli nie był przygotowany, a do tej pory prawo niewiele dawało takich możliwości, jeśli chodzi o tą kwestię realizacji tego w ramach formy działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo kończyło swój byt. 25 listopada weszła w życie ustawa o sukcesji firm rodzinnych. Nowe przepisy wprowadzają możliwość płynnej kontynuacji działalności w ramach tak zwanego zarządu sukcesyjnego. Do wykonania zarządu należy powołać zarządcę sukcesyjnego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych. Innymi słowy, jest śmierć przedsiębiorcy. On mógł wyznaczyć swojego zarządcę, mogą wyznaczyć jego spadkobiercy i do czasu, dopóki nie zostaną uregulowane wszystkie kwestie spadkowe, kto dalej będzie prowadził firmę, czy chcą dalej prowadzić tą firmę, no to może być ona prowadzona przez zarządcę. No ale upływa ten okres 2 lat, albo kończy się proces sukcesji rozumianej dosłownie, to znaczy przejęcia schedy po osobie zmarłej, i ten zarząd się kończy. Ta działalność i tak musi zostać wcześniej czy później zamknięta. Był to jeden z zarzutów, który był stawiany ustawodawcy. Tutaj ustawodawca odpowiadając na to, i tutaj ministerstwo się broniło. No i trzeba się zgodzić z tym, że działalność gospodarcza jest dedykowana dla określonej osoby. A zatem jej prowadzenie przez inne osoby jest dopuszczalna, ale jeśli oni tą działalność w jakiś sposób przekształcą. Więc ja rozumiem, że pomysłem ustawodawcy danie tych 2 lat jest po to, żeby spadkobiercy się między sobą porozumieli i na przykład całe przedsiębiorstwo wnieśli do jakiejś spółki. Przedsiębiorca ma możliwość ustanowienia swojego zarządcy sukcesyjnego w prosty sposób. Można to zrobić online, wpisując zarządcę do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie ustanowi zarządcy, po jego śmierci mogą to zrobić spadkobiercy, ale to wymaga już wizyty u notariusza. Najważniejsze zmiany, które wprowadziła ta ustawa, to przede wszystkim właśnie wprowadziła tego tymczasowego zarządcę przedsiębiorstwem, który może je prowadzić przez okres do 2 lat. Dodatkowo, z racji tego, że przedsiębiorstwo, że ta działalność jest kontynuowana, bo ona nie jest zamykana i to jest ta najważniejsza różnica, no to wszystkie zezwolenia, pozwolenia, licencje, koncesje pozostają. Pozostaje rachunek bankowy, jeśli umowa rachunku bankowego tego nie wyłącza. Pozostaje NIP, a to jest bardzo ważne, żeby pod tym samym numerem podatkowym mógł funkcjonować przedsiębiorstwo. Chodzi o to, że najważniejszą rzeczą, jaką jest, to jest możliwość kontynuowania w niezmienionej postaci tej działalności. Na przykład umowa o pracę została wprowadzona, zmiana do kodeksu pracy, która mówi, że do firm, w których właściciel umiera, ale został wprowadzony zarządca tymczasowy, to stosunki pracy nadal są realizowane w tej działalności. Całościowe ujęcie sytuacji dotyczącej śmierci, ale kontynuacji działalności przedsiębiorstwa przez kolejne 2 lata. No i nareszcie coś zaczęło się dziać w tym temacie sukcesji. To znaczy, było to rzeczywiście bardzo potrzebne. Zobaczymy, jak się sprawdzi w praktyce, ale dotychczasowe przepisy od tak ogólne kodeksu cywilnego i o sukcesji, także zobowiązań i podatkowych na przykład, skoro o tym rozmawialiśmy, nie przewidywały w ogóle sytuacji takiej, że może kontynuować działalność ktoś, kto na przykład nie jest bezpośrednim ustawowym spadkobiercą danej osoby. Może być tak, że przedsiębiorca, który zakładał tę firmę powiedzmy w początku lat 90. i dzisiaj zbliża się już do wieku emerytalnego albo nawet go przekroczył, chce, żeby to dalej było kontynuowane. Tymczasem ma dzieci, a jego dzieci w ogóle nie przejawiają zainteresowania w biznesie. Jedno dziecko jest artystą, malarzem, drugie wyemigrowało gdzieś tam i zajmuje się oprowadzaniem wycieczek po Republice Południowej Afryki i tak dalej. No i znajduje kogoś, nie wiem, zaprzyjaźnionego jakiegoś kolegę albo młodego człowieka. Niech on to odziedziczy. No ja myślę, że jest jeszcze większy problem, Marek, bo panowie, państwo powiedzieliście na początku, wprowadzając ten temat, że za chwilę będziemy mieli problem. My już dzisiaj mamy potężny problem i nawet nie chodzi o taką sukcesją w sensie przejęcia firmy przez dzieci, przez kogokolwiek innego od żyjących właścicieli. Największy dramat dział się wtedy, kiedy właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej spółki cywilnej ginęli, umierali. Nagle. Nagle, oczywiście. Nie wiem, wypadek samochodowy. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że na przykład w przypadku jednoosobowej działalności, jeśli jest to działalność koncesjonowana, na przykład dealer samochodowy, koncesja wygasa, firma przestaje istnieć i tak naprawdę z dnia na dzień ludzie nie mają pracy. I co wtedy? I to jest dramat. No, ja znam kilkanaście takich przypadków. Jeden rzeczywiście z branży motoryzacyjnej, gdzie mówię o większych pieniądzach, bo takich z mniejszymi pieniądzami jest pewnie w ogóle już masę. I jeden z branży handlu spożywczego, czyli właściciel kilku sklepów, który zginął w wypadku samochodowym i nagle tych sklepów nie ma, można powiedzieć. Więc to jest naprawdę bardzo poważny problem i dobrze, że tego typu przepisy są wprowadzane. Dobrze, to zmieniamy temat w takim razie, bo chciałbym zapowiedzieć ciekawą audycję, która dzisiaj się odbędzie na naszej antenie, dzisiaj w Godzinie Prawdy. Naszym gościem będzie Adam Borowski, jak sam o sobie mówi, Polak z wyboru. Urodzony w Białymstoku, ale dzieciństwo i młodość spędził w Nowym Jorku. Tam też skończył studia i pracował w międzynarodowych korporacjach, jednak na miejsce do życia i prowadzenia interesu wybrał właśnie Polskę. Niedawno otworzył swój salon barberski i wierzy w to, że kraj nad Wisłą to najlepsze miejsce dla biznesu. Ja naprawdę widzę, że w Polsce przez następne 10-15 lat, to jest jak w Stanach było w 70. i 80. latach, to się będzie tak rozwijać. Ja się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądać za ten czas. I też nie mogę się doczekać, właśnie bycie w tym czasie, mieć jakiś wpływ. W Polsce jest fajnie w biznesem, że tu otwierasz biznes i zmieniasz coś, masz impact. Możesz pomagać dla ludzi, dajesz ludzi pracy, coś nowego im pokazujesz. Zawsze mówimy w Badgerze, że próbujemy zmienić podejście polskiego faceta do swojego wyglądu. I widzimy, że jest w tym progres, nie? I to jest tu piękne, że przez biznes możesz mieć impact. No, a jeśli ktoś chciałby posłuchać pełnego entuzjazmu młodego człowieka, który opowie o tym, jak wygląda podejście do nauki i biznesu w Stanach Zjednoczonych, zapraszamy na Godzinę Prawdy dziś po godzinie 12. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. To była Finlandia. Świetliki, Bogusław Linda. Tak jest. Takim smętnym głosem. Paweł jak zwykle komentuje nasze piosenki. Można kontynuować, że gospodarka naszego kraju już nigdy nie będzie miała takich wyników. Nigdy. Jak kiedy? Bo lepsze miała w czasach 2005-2008, więc wiesz. No na razie są niezłe. Na razie no dobrze, są niezłe, ale lepsze były wtedy, więc nie będzie miała takich jak wtedy, czy nie będzie miała już takich jak teraz w przyszłości. No dobra, to kto z was jest optymistą, a kto pesymistą? Ja my tylko piosenkę komentujemy. Słuchajcie, może się narodzi jakiś nowy Steve Jobs w Polsce, może się już narodził i może stworzymy firmę wartą $1 bln, no i wtedy rzeczywiście może być jeszcze lepiej niż jest. No to skoro tak, to ja wam powiem. Ale mogę jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, tak. Bo to jest niesamowite, bo akurat teraz ten Apple, jak wiecie, zszedł poniżej poziomu $1 bln i w ogóle był taki moment, kiedy był drugą najwięcej wartą firmą w tym tygodniu, bo Microsoft go na moment wyprzedził, chociaż znowu już jest najwięcej wartą firmą, ale mnie fascynuje coś innego. Oni się rozwijają, oni się rozliczają, mają taki rok księgowy, październik, czyli pierwszy kwartał rachunkowy dla nich to jest ostatni kwartał roku. Ale jakbyśmy złożyli ten pełny rok rachunkowy, teraz będzie trochę skomplikowanie, 2016-2017, no w naszym programie proszę posłuchać, i dodali do tego jeszcze jeden kwartał, czyli ten ostatni kwartał 2017 roku, kiedy mieli, jak pamiętamy, tego smartfona na dziesięciolecie smartfonów, to oni zarobili $64 miliardy, $64 miliardy w 5 kwartałów. Jak sobie to teraz, czyli 64 razy pi razy drzwi, tak, $200 miliardów w 5 kwartałów. Mówimy o jednej firmie. Dużej, bo dużej, ale jednej. A nasze dochody budżetowe w tym czasie to było 335 bodajże miliardów dolarów. Kurczę, to jest niesamowite jednak. No dobrze, no to skoro mówimy o tej gospodarce, że już nigdy nie będzie się tak rozwijała, to ja wam powiem, że Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok. Z opublikowanych danych wynika, że nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,8%. Mogę? No, nie, no, fascynuje, mogę, po prostu. Jak ja, słuchajcie, słyszę zawsze, jak Komisja Europejska, oni tak 7-8 razy w ciągu roku zmieniają swoje prognozy. Przy czym nie wiem, czy pan redaktor zauważył, że mamy już prawie grudzień. No, prawda? No, czyli tak, obliczenie mniej więcej, ile polska gospodarka... Oni się jak, i tak się pomylą, bo to z dużym prawdopodobieństwem nie będzie 4,8. Ale to jest chyba szósta zmiana, a na pewno piąta zmiana prognozy gospodarczych Komisji Europejskiej w tym roku. Wiem, bardzo łatwo mówić o prognozach, jak się sprawia, co będzie. I tu wejdę w słowo. Znowu wspomnę Kazimierza Krupę, który często bywa w naszym programie. Bo ale mu się uszy czerwienią. Bo on lubi mówić tak, że z prognozowaniem to jest tak, że... Nie jest to łatwa sprawa, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. I nie tylko meteorologii, tak? No, w każdym razie nie przejmujemy się tym, co mówi Komisja Europejska w kwestii prognoz dla Polski. Akurat innymi rzeczami się powinniśmy przejmować. No wiemy oczywiście, że to będzie, że to był dobry rok, bo on już się prawie kończy. Czwarty kwartał będzie gorszy od trzeciego kwartału, co do tego też nie mamy wątpliwości. Tak naprawdę... Ja wiem, że pan by chciał, żeby zawsze był optymistyczny i na wesoło i w ogóle, i pan takie tematy potem nam znajduje, że trudno tutaj wesołości gdzieś szukać, bo to jest prawdopodobnie ten trzeci kwartał to był pik, szczyt koniunktury mamy za sobą, czwarty kwartał będzie gorszy i pytanie, które zadajemy sobie na przyszły rok, jak bardzo polska gospodarka wyhamuje. To jest to pytanie, przy czym nie zakładamy oczywiście jakiegoś dramatu. Ale możemy się na to przygotować, tak? No właśnie, to jest ta dobra informacja, że możemy się na to przygotować. Na przykład... Ktoś się przygotowuje? Na przykład... nie, no ja myślę, że nie. Ale słuchajcie, poczekajcie. A propos, już chwaliłem tutaj minister finansów, to pochwalę jeszcze raz. Założenia do budżetu na przyszły rok moim zdaniem są bardzo, dzisiaj bym powiedział, realistyczne. To znaczy, ona nie zakłada, że będzie znowu tam 4,8 czy 4,5, wyraźnie poniżej 4%. Mało tego, to jest też piękne, bo na to mało kto zwraca uwagę. Dochody z podatku VAT na przykład w przyszłym roku mają wzrosnąć właśnie o to PKB plus inflacja. Czyli nie zakłada pani minister finansów zwiększenia ściągalności podatków z tytułu VAT-u, bo już się nie za bardzo da co zacieśnić. Taka jest brutalna prawda, więc moim zdaniem to jest dość realistyczne. Jedyna obawa, która może być, to, że świat wyhamuje bardziej niż te założenia, które dzisiaj mamy. W związku z tym i my nie osiągniemy tych 3,8, ale też uczciwie mówiąc, dlaczego na dzisiaj mielibyśmy zakładać, nie wiem, 1% wzrostu PKB. Przesłanek ku temu też nie mamy. Mam nadzieję, że ma pani minister plan B, gdyby było gorzej, to będzie wiedziała, co robić. Jeszcze słowo Paweł Rochowicz. Ja już nie wiem, czy to coś można dodać. W tej piosence pod koniec, to już niestety zostało wyciszone, są takie słowa, że na horyzoncie błyska się i słychać szczęk żelaza. Nie chcę nic mówić, o którym horyzoncie tutaj mowa, ale tak w kraju sąsiednim to tak nie za dobrze jest. Oby to nam nie popsuło. Ale nie, planów, ale nie musimy mówić o kierunkach. To po prostu jest to hamowanie gospodarki właśnie, które, wiesz, to nie musi być od razu tam szczęk żelaza w sensie dosłownym. No jak się, dwa statki ze sobą tak zderzają, to słychać szczęk żelaza. Tak? Nie, no najnowsze. Wkraczamy na terytorium tematyki międzynarodowej. Nie do końca jest to tematyka. Na Morze Azorskie, tak? Na Morze Azorskie. Nie, no jest tam Morze Azora. Psa Azora. Dokoła wysp Azorów jest morze. Nie, bo się nazywa Azorskie, dlatego że tam pływał pies Azor. Musimy tego nie kończyć. Wiecie nawet. Bo to nie jest to Azorskie, to jest inne Azorskie. Garbiela Darmetko, Marek Zuber, Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekiel. Dziękujemy za uwagę. Miłego weekendu. Miłego. I słuchaczom również. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Sztuka wyróżniona w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość na scenie teatralnej Trójki. Witold Pelka i w Anioły. Reżyserii Dobrosławy Bałazy. Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryjej. No tego nam jeszcze brakowało. No. Co to jest? No tam, na tej ścianie. Anioł. Spod farby wyszedł. No, cud normalny. To w tę niedzielę, po